حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے اور بدترین صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اور بدترین صف پہلی صف ہے، یعنی جو مردوں سے ملی ہوئی ہو۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 821۔